tímhle trackem se radši pomodli, aby jsme tě ještě dneska večer kudlou probodli. To by bylo totiž tvé osvobození od strachu a bolesti, v horším případě přísným šlachu a masovou kosti. My jsme dvě nejbrutálnější osoby, my máme doma uříznuté krstu zásoby a ty nejbolestivější způsoby. Zkus nás někdy neohlášeně pozdravit a můžeš se jít rovnou sám popravit, protože tě čeká skalpel. Nic jiné, začínej radši se krc kartel. Já se snažím uskutečnit moje morbidní sny, bez lidskýho masa nevydržím ani dva dny. Já mám totiž známosti v mafii, já se tvý vystříkl rové napy a pak ti do krku nabli. Moje brutalita je tak trošku prokletí, následky mých činů budou trvat století. Další generace se do morbidnosti zasvětí, mojím domovem se zden je podsvětí. Křupnutí temene, přivodí vím vždycky výron semene. Moje morbidnost už vážně nezná meze, můj 20 čísel, jak se ti do prdele vleze. Já jsem šéf všech rodidel a taky pout a bičů majitel. Přijdi dne ty facka, ty že si nechtěla vysát mýho klacka. Po milostní předehře tě hodím na mý skrvavený lože, já mám totiž šupíku připravený ostrý nože. Ty mám pro případ, že budeš brečet, proříznu ti hrdlo a hned budeš mlčet. Všechny tři tvý otvory pořádně roztáhnu, těším se, až tě zapisky potáhnu. Jestli mi zapomeneš oblíznout varlata, večer ti bude hrobka s nožem klepat na vrata. Už to vidím, jak tvůj poševní sekret tady bude cákat a šlouchat. Ty se nesmí při kuřbě flákat, já tě chci do prdele bouchat. Neboj děvko, já se ti vrátím za chvíli, jen se si narvu hrák do žíly. Intervaly se mezi dávkou nenávratně krátí, za chvíli se už moje duše totálně ztratí. Za 5 minut přijde další záchvat, křiči zas budu po dechu lapat. Už aby přišlo další zboží, doufám, že mě to zas pořádně složí. Nemůžu se dočkat na další dávku, nikdy jsem neměl vkročit na tuhle drogovou lásku. Je to chůze po tenkým ledu, všechno pak jde v hodně rychlým sledu. Heroin, kokain, LSD a piko, já už jsem prodal i svoje poslední triko. Abych se osvobodil, tak budu muset zemřít, ale předtím chci ještě naposled říkačku sevřít.